سورة المائدة درس نمبر وم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبما نقضهم بسبب ما تولد دي ميثاقهم وعدود دي لرا لعناهم فلانت مکر دی لرا وجعلنا اوگرزو المنگا قلوبهم زورنا دی کاسیہ تور کاسیہ سخ یحرفون الکلمہ چی بدلو لبی خبرا عم موادیہی چی بدلو لبی کلمی لرا عم موادیہی دخپل زینام ونسو وحیر کدی پری خود دیگی حزن حساب مما داغسنا ذکرو به چې نسیت شوو دی ته پاغې سره ولا تزال همیشه به ته تطلع على خائنة منهم چې خبرېږې به په خیانت د دینا الا قلیلا منهم مگر لږ د دینا فعفو عفو که عنهم د دینا واصفح او درگذر وکړه. دویمه معنا فعفو عنهم مخواڑو د دینا فعفو عنهم او مخواڑو د دینا واصفح او ډډو کد دینا ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحب المحسنین من کید احسان کوونکو سرا. یوې خبر صرف وضاحت کو پرونی درس کې منگا یو آیات وې د سورۃ النمل سالور دیر شم نمبر آیاتو نما چې نن بیا درس اوریدو نو فاغی کی صرف یو ځای سکونو نو دغې په ځای معنی فتحه یعنی زبر ویلی شو او بل ځای زیرو نو دغې په ځای معنی زبر ویلی شوی. د هغې زه وضاحت کوم. منګه بیگا وی ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها وجعلوا اعزت اهلها اذله. نو منگا ان الملوک اذا دخلو چه کلوی نو ماوی از دخلو نو دو زبر پا زیبان مانا ساکنو ویلش اذ نو فکارو چه اذا نو کسوک لکل کئی آ نو آغی دی دغ زیبی اخپل نشاندهی برابر کی اسنه چه غی دا ساکن لکلی بلکه اذا دخلو قریتن ابسدوها او دوی ما وجعلوا عزت اهلها نو د اهلها په ځای باندې د لام د لاندې کسره د زیر دی نو ما وی اهلها نو دا غلطی شوې ده بیګانی درس کې نو دا دی ملګری برابر کې څوک لیکل کوي یعنی چې هغې خپل غلطي چرته داسې نه شي. خو خیر بهرحال دلته خو چې درس وشي نو بیا کاوریدونکي زموږ په واټساپ باندې څومره خلک دی هغې ته زما طرف نه دا عرض دی چې انسان نه بعضې وخت کې په زور زیر پیش کې لازم کم و بیش راځي. بشری کمزوري هغه دا ده چې انسان نه غلطي راځي. خو قرآن ته ګورئ چې کله لیکل کوئ اومه ها د قرآن آیاتونو ته ګورئ یا زمونږ درس اوري څوک نو هم د قرآن آیاتونو ته چې ګوري نو انشاءالله غلطي به نه پاتې کیږي. فبما نقدهم فسبب دما تولد دي ميثاقهم وعدود دي لرا لعناهم فلانت مكر دي لرا وادي د پیغمبر په جبه باندې د دین اغست شوی او دارنګ د الله تبارک تعالی د طرفنا دیتا د کتاب په ذریعه سره کم احکام چې را لېږلی شوی وو دا هغه احکامو ادا کول وعده ته غستوی لکه سورۃ البقره 83 نمبر آیات تاسو راوړوي. التا د وعدو ذکروم دی او زی په زی د دې د وعدو ذکر 83 نمبر آیات سورۃ البقره لومبای سپاره ده 83 نمبر آیات 83 نمبر آیات و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل کلچ واغست منگا وعدد بنی اسرائیلنا لا تعبدون الا الله چی عبادت من کوئی مگر دیو اللہ تعالی و بالوالدین او د مور پلار سره احسان ان بخی گڑ کوئی و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولو للناس حسنا و اقیم الصلاة دا ټول کارونه بکوي و آتو الزکات ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون و اذ اخذنا میثاقکم لا تسبقون دماءکم چی دیو بلوینی بنتویوئی ولا تخرجون انفسكم من دياركم انا بيو بل كورون نوباسي نبيا فرمائي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان دا ټول خبري د دې د وادو چې تیا غسته شوې نو الله تعالی فرمائي فبما نقدهم فسبب د ما تولد دي میثاقهم وعدود دی لرا لعناهم پلانت مکڑ دی لرا وجعلنا قلوبهم قاسیہ اگرزول منگازون دی تور کلا چی انسان دا اللہ تبارک و تعالی دا احکاماتو نا خلاف ورزی کئی نو دا غی پزای سر آزی نا پرمانی او گناہ رازی او کلا چی دا گناہ زیادی گی دے زڑ رانی وی نو چې کله زړه راونی ولی شي لکه څنګه چې په حدیث کې راځي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نبی علیہ السلام وای خبردار په بدن کې یو ټوکړه دا ټوکړه د صدا ا د زړه دا کله چې دی برابرۍ نو ټول بدن برابرۍ کله چې دکې فساد راشي نو ټول بدن کې فساد راځي. نو دغه رنګې د نبی علیه السلام په بل حدیث مبارک کې راځي چې کله یو سړی ګناه کوي نو په دې زړه باندې یو داغ لګي او دې همیشګیری په ګناهونو باندې شروع کی دا داغونه زیاتیږي حتی دا چې دا زړه ټول راونی وي. نو الله تبارک وتعالى وایي په سبب د ماتولو د دی د وعدونو چې د وعدې ماتول نه د هغې په ځای ناپرمانۍ رالی او د ناپرمانۍ او د ګناه د وجې نه زړونه چې کم دی نو تور شو. نو کله چې زړه تور شي او د نیکۍ گنجایش پاتې نه شي نو بیا ضروری خبره ده چې ټوله ناپرمانۍ د ناپرمانۍ صادرېږي. نو زړونه مې ولا تور کړو ولی په سبب د نافرمانی او د ماتولو د وادو د دی لرا یحرفون الکلمه چې اړی دی کلمې لرا عم موادی د خپل زینونا. منګه چې کله سورۃ البقره کې خطابات سته ویل نو دویم خطاب چې کله موږ شروع کو د بحث 8 نمبر آیات نه تر د بحث 3 نمبر آیات پورې پای کې درې خرابای د اباو د یهودو ذکر شوی او 15 د موجودینو پینزه دو موجودینو کلومبه خرابی داغی سوا تحریف یعنی محرفین پا تحریف معنوی سرا محرفین پا تحریف معنوی سرا معنی دا خپل زین بدلول را بدلول دا 75 نمبر آیات کی ذکر شویو او دویم خبره چی اغا دا اللہ کلمه دا خپل زین چی کمی دا اللہ تبارک و تعالی احکامو ناغی د خپل طرف نه بلیکل شور وکړو او سبوی دا د الله د طرف نه دی. نو دا غی ذکر شوی محرفین په تحریف لفظی سره لپس به بدلو را بدلو یو کم اتیایم نمبر آیات سورۃ البقره کې خطابات سته کې منګه دغه د دې د خرابای ذکر کړی وی. نو دلته هم پر ما یحرفون الکلمه اړی دی کلمې لرا عن موادی د خپل زینونه دا د څه د پاره اړی مقصد دا چې یو سړی د الله تبارک وتعالى د دین په خلاف ماندی د دنیا یو فایده هغه خپل ځان د پاره نشانه وګرځي چې زه به د دنیا دا فایده څنګه حاصلوم. نو د آخرت د فایدې سره دغه سوچ او فکر نی بیا د آخرت په ژوند باندې د دنیا د پاره د سودا کولو ته تیاری دا رنگی زمنګا په ماحول کې ام ډیر خلک ته چې هغه صرف او صرف د دنیا د لالچ لپاره د الله تبارک وتعالى احکام صحیح صحیح خلکو ته نه برابرې نه بیانې. نو دغه رنګې د یهودو کار دا و چې د الله تبارک وتعالى کمی کلمې چې بیا به د خپل ځای نه بدلولې د دې دپاره چې د هغې کوم دنیایي مقصد و چې هغه دې ته حاصل شي، او دا رنګې په دین کې بګاړ پیدا کولو چې هغه بګاړ دی پیدا کړي په دین کې. کم خلک چې د الله احکام د خپل ځای نه بل ځای ته اړوي دا په دین کې بګاړ پیدا کوونکي خلک ته خبردار، د داسې خلکو نه پکار دي چې کناره کشي وشي، او د داسې خلکو نه چې سو پورې کناره کشي نه شوي. نو دغه خلک لګیا دي او خلک گمراه کوي. نو چې کله ته کناره کشي ونه کوي نو په دې سره څومره خلک گمراهان کیږي چې یو سړی چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د کتاب مطلب د خپل مقصد یا د مطلب د پاړه اړی راړی. نو د دې کار داو یو حرفون الکلمه اړی کلمو لر عم موادی د خپل زینونا ونسو او یرکدی حظا مما ذکرو به ایسا دا غسنا چې نصیحت شیو دی ته پاغی سرا پری خود دی ایسا لرا آغا چې نصیحت شیو دی ته پاغی سرا اغیسا دا سشی وا اغیسا دا دیوا چې تاسو د حق ملګرتیاو کوي او د حق په ملګرتیا کې به الله تبارک وتعالى تاسو له خکل خکلې بدلې د آخرت درکی. نو الله ورته په دې نصیحت د الله کتاب د الله پیغمبر ورته په دې نصیحت کو او دی هغه خپل عیسی چې د پیدې او د خیر وا د دنیا او د آخرت لپاره دی هغه عیسی د الله تبارک وتعالى د حکم په خلاف باندې چې هغه عیسی د دې لپاره د خیر وا هغه عیسی چې کوم دی پرېښودې ده او هیره یې کړه چې کوم باندې دې ته نصیحت شوی. نو چې کله د الله احکام او د الله د طرف نه راغلي نصیحت خلاف وشي نو نقصان کې سړی پرېوځي. نو هغه عیسی چې دې د خیر دپاره هغه پرېښودې ده چې نصیحت پېښې و په هغې سره نو د دې تاثیر به څه شي. نو فرمایي ولا تزالو همیشه بیتو تطلعو چې خبرېږي به علا خائنة منهم په خیانت کولو د دینا الا قلیلا منهم مگر لږ د دینا. کله چې دی د الله تبارک وتعالى په کوم خبره دی ته نصیحت شوی او هغه یې پرېښودې ده نو تاثیر د هغې څه جوړ شو چې همیشه د پاره د دینه به د خیانت کارونه تا ته صادرېږي د خیانت کارونه به کوي او خیانت به د دینه ښکاره کیږي. الا قلیلا منهم مگر لږ د دینا لږ څه کسان دي چې هغوی به د الله احکام باندې وچلیږي. کوم عیسه چې الله تبارک وتعالی په هغې باندې ورته نصیحت کړی دی هغه عیسه به ځان دپاره د خیر او د نصیحت سبب وګرځئ. خو هغه لږ خلک دی د دینا الا قلیلا منهم مگر لږ د دینا فعفو عنهم نعفوک د دینا واسپح او درگذروکا. نو دا فعفو عنهم واسپح نکم مراد دی نو کوم چې د ما قبل نه مستثنا دي هغه څوک دي د ما قبل نه مستثنا. مخکې خو ویل چې وعدې ماتې کړې زړونه یې تور شو کلمې د خپل ځای نه اړی هغه عیسی یې پرېښودې ده په کومه عیسی چې دی ته نصیحت شوی نو د هغې نه مستثنا څوک شو الا کلیلا منهم دا ته مستثنا شو مگر لږ د دی نه چې د دی په شان نه دي چې هغې د الله تبارک وتعالی د وعدو خیال ساتي زړونه چې کوم دی د هغې د وجې نه د توروالي نه بچ شو او بل دا چې د الله کلمې د خپل ځای نه د خپل مقصد دپاره ناړی او دارنګې هغه عیسی چې الله پې نصیحت کړی دی په هغې باندې عمل کوونکي دي هغه څوک دي الا قلیلا منهم دا مستثنا شو د چا نه د دې مخکې خلکو نه. نو د دې خلکو دپاره پیغمبر ته حکم فعفو عنهم نو عفو که د دی نه یعنی مخکینۍ خبرې دی ته چرته یادې نه کړي یا د مشرانو د دې خبرې چرته دی ته یادې نه کړي مسلمانان عفو ورته کوئ خیر دی چې دا کمو خلکو الا قلیلا منهم هغې ایمان راوړی دی نو د دینه به عفو کوئ او دا نبی علیه السلام خو سوال نه پیدا کیږي خو مطلب دا چې مسلمانان چرته دی ته زړې خبرې اپتې کوي ورته یاد نه کوي یاد مشرانو د دی چې ستاسو مشران داسې نو دا ورته موایې وصفه او درگزرو کوي د دینه د چانه کوم خلکو چې دی ایمان راوړی دی ها کوم مشر کې چې غلطي دا هغه غلطۍ چې د قرآن په ذریعه سره موږ ته ښکاره شوي هغې کې به بیا موږ تاسو له خپل عقل استعمالول نه دي په کار هغه څوک خپه کیږي او که څوک خوشحالیږي د قرآن په حکم کې به ته د عفې نه کار نه اخلي ولې قرآن د چا حکم دی دا الله تبارک وتعالی حکم دی او چې ته وایې یاره دې ځای کې اوسه دې سړی خو پرون د پلان کی سره ناستو او هغه هغه شان لا په خپل غلط تعلیمات خلکو کې خورئ او دی راغی موږ سره سینه چې موږ د هغه خبره وکړو بیا به دې زموږ نه خفه شي نه هغه خو تعلیمات غلط خورئ د هغه خبره خو به خلکو ته کوي نو مطلب دا چې د دینه عفه وکړئ چې دا کم کسان راغلی دي وسپه او درگزر وکړئ د دینه یعنی معافي ورته وکړئ او کچر نه دا مطلب چې دغه خلکو ته چې دا وعدې ماتې کړې دي او زړونه مې ولا تور کړې دي او کلمې د خپل ځای نه بدلی او هېرې کړه د هغه څه نه چې دې ته نصیحت شوی په هغې سره او پیغمبر ته وایي چې افتې کوه او درگزر ورسره کوه نه بلکې د هغې د پاره خو نبی علیه السلام د جزیرې د عربو نه هغې وشړل خیبر چې کله نبی علیه السلام پتح کړه او بنو قریظه او بنو نذیر کوم ځای ته لړل بارې کړه که نه کړه د مدینې نه بهار کړه نو مطلب دا چې دا غي د فاره حکم څه دی فافو عنهم نو مخ واړوه د داسې خلکو نه چې دومره بېمانۍ کړي دي د دین اړو مخ واړوه او دی چې کوم دی اړو پس کې شمېرمه او هغه وشو چې د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام د صحابه رضوان الله اجمعین په جهاد او دا رنگی داغی په کوششونو باندې هغه یهود بنو نذیر او بنو قریظه چې د نبی علیه السلام په خلاف باندې کومې وعدې چې د نبی علیه السلام سره کړې چې موږ بستا خلاف نه کوو هغه خلاف یې وکړو او د هغه خلاف ته وجې نه الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته حکم کوي چې اوس پې ورځه هغه د جزیرې نه وباسل دغه یهود نو هغې دپاره فعفو عنه مختې واړوه وسپه او ډډه وکړه د دینا ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحب المحسنین مینه کوي د نیکی کوونکو سره مینه کوي د احسان کوونکو سره احسان داسې سیز دی چې بل تا سره بد کړي او ته د هغه بد هغه ته نه یادی او ته د هغه سره ښه کوي دی ته ویلی شي احسان نو د مسلمان کار به دی چې دی به احسان کوي ومن الذين ودار كسان قالوا تشويدي اننا نسوارا من نسوارو نسواريو اخذنا ميثاقهم اغستيون وادي دينا فنسون هيركدي حذم مما ذكروا به ساد اغسنا تش نسيت شودي تپاغي سرا فاغرينا بينهم العداوه نغرزوا لمنغا بمنز ددي كي دشمني والبغضاء تربغني او غضب يوب السرا الى يوم القيامه تروز د قیامت پوری وسوف ينبئهم زرد چ خبر بکم دی لرا زرد چ خبر ثم وسوف ينبئهم الله زرد چ خبر بکی دی لرا الله بما كانوا يصنعون پاغ سمانی چ دی کول دا دو آیاتونه څنګه دا مخکنی آیات ذکر شو او دا آیات نو فدی کی د نقض احد اغه دو نمونی چ باب ختمی ناغه دو نمونه د نقد احد ذکر کړي ولی په دې باب کې ترغیب وو د فار د وفا بالعهد او په شروع د صورت کې ویلي اوفو بالعقود او پاداری او کوي په وعدو باندې نو داغه د پاره ترغیب ورکړو چا چې خلاف کړي دغه يهود او نسوار دي دغه وعدو نه او د دغه عقود نه چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایلی نو څنګه چې د يهود خبره وکړه نو دی یهود او نسوارا غونی دی اومه ها چه کم دی دی یهود غونی نسوارا او اومه ها سو کرا خلاف کرا سنگ چی یهود خلاف کری او نو دی یهود غونی ام دغ رنگی نسوارا او ام اغا وعده ماتی کری چه کمی وعده دین آغست شوی دی پیغمبر او دارنګي د الله د احکامو د نازلېدو په ذریعه سره نو دی ير کړه حد مما ذکرو به عیسا د اغسنه چې دی تنسیت شو پاغي سره وفاداری ونکړه کله چې دغه وادو د ساتلو په ځای باندې د ناپرمانی نه کار واغستې دو او د الله تبارک وتعالی د راغلی تعلیمات او غرنا ها پاتې نشوا ولی چې د الله تبارک وتعالی درالی ګلو سمرا ذریعہ چې د وحی په ذریعه سره د الله تبارک وتعالی د کتاب نزول کیږي یا د پیغمبر په جبه باندې خپل قوم ته د الله د دین دعوت او تبلیغ کیږي ناغه رڼا رڼای نو چې کله دی د غرنا پرې خو دی دا او شکونو او هام او اهوا پسی شو شکونه او شاوت پسی شو نو د اهوا او دارنګي د او هام په تیارو کې د مذهب په نوم باندې په جنگ جګړو کې او عداوتونو کې دی یو بل سره پرې وته دل او دا ضروری خبره ده کله چې د الله د تعلیماتو نه خلاف یو سړی خپل اوهام او خپل شهوات استعمالی نو ضروری خبره ده چې د داسې خلکو په منځ کې به تربګنۍ او جنگ جګړې او دشمنی راځي نو د دې وجه نه دی په دې کې پرېوتېدل پرکې جوړې شوې او یو بل سره په جګړې کولو شو اگر چې دا پرکې نه نوم په مسلمانانو کې کچرې منګا تاسو وګورو نو دا پرکې زمونږ په مسلمانانو کې وګوره څومره شي پیدا شوي دي خو چونکې د مسلمانانو یو پرکه به تر د قیامته پورې په حق باندې ولې وجه دا ده چې الله تبارک وتعالی د دې امت لپاره چې کومه ذریعه د وحی را لېږلې د هغې حفاظت یې کړی دی او د هغې دپاره چې کوم د وحی ذریعه را لېږلې شوي او کتابونه را لېږلې شوي وو نو د هغې ذمهداري چا ته حواله وه هغې ته حواله شوي وه نو هغې یې لحاظ ونه ساتلی شو نو چې کله یې لحاظ ونه ساتو نو هغه احکام د الله تبارک وتعالی په کې رد و بدل د خپل طرف نه وکړو نو چې کله رد و بدل یې په کې وکړو نو د رد و بدل په وجه باندې په تورو تیارو د اوهام او د شکونو کې د پریوتو د وجه نه د یو بل سره مشتو ګریوان شو او پیرکې پکې جوړ شوې نو زمنګ مسلمانانو کې پیرکې جوړې دي خو په دې کې یو پیرکه به تر قیامت پورې په حق باندې ځکه چې د الله د دین حفاظت الله تبارک وتعالی تر د قیامت پورې د دې ذمہ اغستې ده او د نبی علیه السلام ارشادات مبارک حدیثو په شکل کې چکم دي دا هغه د پاره الله تبارک وتعالی حق پرس پیدا کوي او وخت په وخت باندې دا حدیثو حفاظت کیږي د دې وجه نه د جرح او د تعدیل لپاره کتابونه لیکلي شوي دي چې صحیح حدیث او ضعیف حدیث منګړت حدیث موضوعه حدیث دا دې یو بل نه جدا کړی دي نو د دې وجه نه کنن څوک دا وایي چې په منګ کې هم پیر کې دي نو په منګ کې پیر کې چې کمی د حق د قران او د سنت نه خلاف دي نه په تیارو کې دي او کومه پیرکه چې د قران او د سنت په لار باندې روانه وي د حق سره لبیک وي او د حق مسله بیانې او د حق حق پرستو سره ملګرتیا کوي دا هغه پیرکه ده چې د هغه پیرکونه نه ده نو وګورئ نسوارا او يهودو ته چې هغې د خپل د دین نه د لریوالي په وجه باندې په تربګنۍ کې او په دشمنۍ کې تر دروازې د قیامت پورې پراته دي ولې چې صحیح دین ته روکتې او د نبی علیه السلام دین چې کله راغی د هغې تابیداري ونکړه نو دی په یو تیاره کې پراته دي وسوف ینبئهم زر دې چې خبر به کی دی لره وسوف ینبئهم الله زر دې چې خبر به کی دی لره الله بما کانوا یصنعون په هغه څه کې په هغه څه باندې چې ودي په هغې کې کوونکي چې کم کار دی کړو نو د الله تبارک وتعالی وی زبه په دغه کار باندې زر تر زر خبر کم کله چې دنیا کې انسان له الله تبارک وتعالی جوان ورکړي نو د دې جوان پسې یو داسې وخت را روان دی چې دا جوان ختمېدو والا دی کله چې په سړی باندې مرګ راشي نو د ته پته ولګي چې آیا یاره زه په څومره اوبو کې وم او یا زه څومره د الله تبارک وتعالی د دین تابدارم او یا څومره زه د الله تعالی د دین نه لرم الله پاک وي ډېر زر به خبر کم دا رنګ زمنګ د پاره هم دی کنن زتا است د قران دا بیان کوم او پدې کې ما د دنیا سم مقصد یا چې کم دی دی یو ډلې د چتولو د پاره او د بلې ډلې درا کوزولو د پاره ما خپل مطلب ولټاو الله تبارک وتعالى په ما هم پوه دی او دارنګ تاسو چې د درس اوریدو د پاره راځي الله پتا سوم پوه دی چې د حق پرستو ملګرتیا په زړه کې زمونږ سمره درد او سمره زمونږ توجه پرته ده د دې ټولو نه به مونږ تاسو الله تبارک وتعالى د چا په زړه کې چې دی یا به خبر نه دی د هر چا نه خبردار دی الله پاک وی زبې خبر کم پاغه سمانی چې دی کم جوړ کړیو الله دې مونږ د خپل حق دین تابعدار کی چې سبا را سره الله تبارک وتعالى هم دغه سي د مونږ خبرې او تپوس را نه کوي چې الله په حضور کې مونږه شرمنده نیو الله دې مونږ د داسې شرم نه په امن او امان کې او ساتي سره د ټولو مسلمانانو مؤمنانو سره فبما نقدم په سبب د ماته ولود دي میثاقهم وعدو د دې لره لعناهم فلانت مکر دی لرا وجعلنا قلوبهم قاسیا اگرزول منجون دی تور اگرزول منجون دی سخت یحرفون الکلمات علی کلمو لرا عم وادی دخپل زینونا ونسو ویر کردی حظا مما ذکرو به ایسا دا غسنا چی نسیت شیو دیتا پاغی سرا ولا تزالو همیشه بیتو تطلعو على خائنت منهم چه خبریگی با پا خیانت دینا الا قلیلا منهم مگر لگ دینا فعفو عنهم عفو کد دینا واسبح او درگزرو کا ان اللہ یکینا اللہ تعالی چنی یحب المحسنین من کیدو احسان کون کو سرا ومن اللذین او دا کسان قالو چی وعیدی انا نسوارا منگا نسواریو اخذنا ميثاقهم اغستوا من وعد دينا فنسوا حظا مما ذكروا به وهركدي سادا غسنا چی نسیت شو دی ته پاغی سرا فاغرینا بینهم العداوه نغرزوا لمنغا پمن ددی کی دشمنی والبغض او تربگنی الى يوم القيامه تروز د قیامت پوره وسوف ينبئهم زردي چه خبر بكم دي زردي وسوف ينبئهم الله زردي چه خبر بكي دي لره الله تعالى بما كانوا يصنعون پاغ سماني چي دي کولو